Vieni, vieni, vieni via di qui. A Quarte Faema parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Guerrolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres a la Marilyn Balaise Rinal. No sé si ho estic pronunciant gaire bé. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Avui ens passarem bé, perquè és d'aquells dies que no paren de passar cosetes petites, ara això, ara allò, però bueno, aquí està l'espondriet del directe, no? Exacte. I és Maril. Maril, Maril. Maril. Com ho he dit jo? Marilyn. Marilyn. Bueno, com tothom ho fa, de fet. Sí, sí sovint aquí en Catalunya Maril. Me diuen tots Marilyn. Bueno, mira, de Marilyn Monroe. Sí, no, no, no, no està mal, Ja està bé, no? Perquè la gent conegui una miqueta més qui ets i per què has vingut, explica'ns una miqueta a què et dediques actualment i llavors farem un antecedent explicant com has arribat a dedicar-te a això que t'estàs dedicant ara. Molt bé, doncs ara mateix faig shiatsu en moviment, vale? Per una banda, i l'altra banda seria dansa oriental terapèutica. Que és, bueno, vale. Després ja t'explicaré, suposo, no? I tant, i tant, ah. I tant. Explicareu una miqueta com funciona, quins beneficis pot tenir per nosaltres, diré la meva experiència personal com a pacient teva, que m'ha encantat, per això l'he convidat, perquè tots aneu a veure la Mari. Mari? Maril. Maril. Ara m'ho he hagut de mirar i he dit una altra cosa, però bueno. Com cada setmana, la persona que ve tria 5 cançons importants per la seva vida i una recepta de cuina. Aquesta setmana la Maril ens ha triat 5 cançons i la primera és de l'Elvis Presley. Per què has triat aquesta cançó? Mira, jo no faig gaire servir música en general en la meva vida i últimament on treballo posen sovint música. I l'Elvis Presley mai ho havia sentit i ja en tinc perquè totes les dones estan boges per l'Elvis. Perquè és una música que em sembla molt supersensual i és, no sé, al sentir aquesta música en concret és com una macumba. Em sembla que sigui una mica de música africana màgica i no puc... no ballar, per exemple, i és que em sento com posseïda per l'Elvis. O sigui, realment és veritat que és el rei, no, l'Elvis? Ai, de veritat, sí, sí, m'encanta aquesta música. I l'has descobert de gran? Ara mateix, o sigui, fa una setmana. Sí. Mai ho havia sentit en la meva vida. O poder sí, però sense saber-ho. Bueno, sense saber-ho i sense ser-ne conscient o sense disfrutar-la com ho estàs fent ara. Exacte, que també estic en un bon moment, pues, sumoso, sí, per moltes coses. Exacte. Pues gràcies per compartir-la i disfrutem-la. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender all your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. Cançó hem escoltat ara mateix de l'Elvis Presley, així que té aquest to de ganes de moure, no? L'esqueleto, eh? Exacte. Amb algú. Amb algú, bueno, també. No també. O endavant d'algú. No sé. El mateix endavant de l'altre, ara podríem fer-ho. Seguim aquí parlant i volíem que ens expliquis una miqueta on has nascut. A Wyoming. Wyoming, sí. Perquè la gent s'ho ubiqui, si mai ningú ha sentit on és Wyoming, on és? Pues és la costa atlàntica, ben bé al mig de França, és a dir, entre el que és el País Basc i la Bretanya. Hi ha un port petit per allà, a prop de Bordeaux. Vale. O la Rochelle, segurament algú li sonarà la Rochelle. Vale. I per allà. I és un lloc que em deies abans que està ple d'ostres. Exacte, és on perquè es fan les ostres. M'has menjat una vegada a la vida. Pues... Vull dir que la gent no menja ostres aquí, perquè les primeres són caríssimes i no arriben gaires. I tant, doncs pues no. Allà on visc, per exemple, jo he treballat. És la típica temporada d'hivern. Com aquí la gent se'n va fer de cambrer a la Costa Brava. Exacte. Pues o a recollir fruita. Exacte. Si no tens creix, pues ja te'n vas a cuir les ostres, que són molt bones. Perquè són, o sigui, els fa com de viver llavors, no? Com sí, funciona? Exacte. Sí. Llavors... Ries petites, i doncs pues després s'agafen, hi ha com uns telars on creixen. Vale. Saps? Amb aigua dolça. I bueno, són bones o boníssimes? Són boníssimes, realment. I mira, fa temps que no torno pas en allà i que no n'he menjat i realment... Enyores, no? Exacte, sí. Sí. Home, superproteínic, no? I tant. I després de fer festa també, el típic, no? En allà, que poder aquí, no sé, és... després d'haver-te anat de festa, al matí vas a menjar ostres amb una petita, com una petita botifarra també, que és típic, sí? I un vi blanc. Sí. O sigui, et refà el cos i el cap i l'ànima i tot plegat. Ja pots tornar-hi un altre cop. O sigui, suposo que deuen ser més econòmiques que no pas el que arriba aquí, clar. Sí, tant sí, perquè realment no se'n passa tan cara, eh? Ja. No, gens. Bueno, ara no et puc dir pas preu perquè ja fa temps. No, clar, bueno, i va canviant aquestes coses. I perles en trobàveu? Gaire ben bé mai. No, ahir em sap que em diries sí, tenia una butxaca plena. Sí, i tant. No, de fet, la perla és una anomalia que té l'ostra, no? No sé bé com funciona. Home, tampoc sé tant de les ostres. Vale, no, però m'ho dic, com que estavellaves amb això, dius, mira, una perla. No, saps, perquè realment recull l'ostra. Vale, no l'obres, l'obre el client o l'obre el restaurant, si no es faria malbé. Exacte, sí. Hem de buscar una espera nostra que ens vingui a explicar el seu procediment. Exacte. De la perla. I quan vens cap aquí? A Catalunya? Sí. Vols dir, a Catalunya... Bueno, hem de felicitar-te perquè parles un català que déu-n'hi-do. Ah, bueno, sí. Jo parlo molt de pressa, intentaré seguir parlant a poc fent aquesta ràdio, però entens perfectament. Sí, bueno, ja estic amb el xip posat, perquè ja jo sé que parles tu molt ràpid. Tot i que estigui fent ràdio i procuri parlar a poc, costa. Sí. Però amb aquesta veu també que tens així és, no, és que suposo que fa el balanç, i així te puc seguir més bé. Vai, però segurament diré paraules que no són gaire d'aquí o una mica estrany. No passarà, el fet que parlis català ho valorem i realment et donem les gràcies. Pues jo estic molt contenta de poder parlar-ho perquè, bueno, ja ho havíem dit abans, no? Que m'agrada molt totes les llengües petites, ho trobo molt maco tot això de conservar-ho i... S'ha de fer, és molt maco. I tant que sí. Abans de seguir parlant una miqueta amb la teva vida, que fas dansa, que fas xiatge o la fusió, fiquem la teva segona cançó, que m'has dit que la teva cançó és de música gitana, el nom el ficarem en el bloc del programa, exacte, quan sí. La gent la pugui recuperar. Per què la música gitana, que és una cosa tan d'aquí, tan espanyola? Bueno, gitana, però espera't, són gitans de l'est. Ara imagina, com que vas dir que viure al sud d'Espanya, dic, serà un tablao gitano. No, és de l'est, ben bé, crec que és romanesa, és una cantant que famosíssima, d'en allà, si és que és romanesa, no me'n recordo ben bé, però sobretot és que utilitza la seva veu, ja ho sentiràs ara. És una meravella, fa tot un registre, no sé què, a mi m'encanta cantar, i he intentat seguir-la, i realment sembla que estigui ocupant tot el seu cos, viatjant... Sí, està posseïda. Exacte, una altra. Una altra. Tenim l'Elvis que ens posseix. Sí, o sigui que som tres, perquè jo també, i tu, no sé, acabarem... Avui segurament que sí que haurem tots posseïts, perquè la tarda és un promet. Sí. Doncs disfrutem-la. Vinga. Thank you. now is that as every floris of of kindere mendere gosti. Seguim amb la Maril parlant, escoltant aquesta fantàstica cançó, jo una miqueta més tranquil·la després de la tarda elèctrica que estem tinguent. I ara m'agradaria que després de saber on te vas néixer, aquell lloc de les ostres, no? El lloc entre el País Basc i la Bretanya francesa. allò que amb un cel semblant el que tenim avui, un cel una mica gris, no? Sí, tot. Tot ben gris i marró. Per això vas venir cap a Espanya, tu. Exacte, sí, senyora. Clar que sí, clar que sí. Voldríem saber quan et vas començar a interessar per la dansa. Bueno, de ben petita, ara m'estava recordant que amb les meves germanes, quan va sortir d'aquest Flashdance, no sé a quina època seria, però més o menys en aquesta època, fèiem concurs entre tàpols, nosaltres, no? Exacte, de posar la música i cada una feia el seu, no? ballant. O sigui que sempre m'ha agradat ballar. Però després, el que va ser al trobar la dansa oriental, va ser una mica per casualitat, perquè arribant aquí... Què vas venir a fer aquí en principi? Quin era? Va ser l'impuls primer motiu? L'impuls ben bé va ser de fugir d'un home. Estava molt enamorada i no funcionava gaire bé. I així es van... A vegades es ve per amor i a vegades es marxa per amor. Exacte, és el que vaig fer. Com ho tot plegat, de fet, no? De fet, exacte. I així és com vaig arribar-hi. I em van oferir un treball i el sou era una mica baix, just per fer el que havia de fer. No coneixia ningú i vaig dirigir-me a un grup de dones i fer una proposta de dansa oriental, perquè quan estudiava a Granada havia provat la capoeira, la dansa oriental i un piló de coses, no? Així és com ets de joveneta, vas provant. I ben bé vaig triar molts mesos en trobar un lloc on oferir aquest taller, però en plan activitat de dones, no? De qualsevol edat. Exacte. Però era, en realitat, el grup aquest que havia conegut de 6 persones, de 6 dones, i me'n va arribar 40. I esclar... I així... Però és un treball individual, i amb 40... I amb 40, i jo ben bé les havia dit a l'altre grup de primeres, no? Que jo no era professora de dansa oriental, però ho havia après, i ja m'agradava, i era molt agradable per a les dones fer-ho, i clar, no sé ben bé si havia arribat la informació completa en aquest grup de dones, d'allà 40 dones, però vaig així improvisar la classe, i unes d'aquelles m'han dit... Quin repte personal, no? Arribem a una classe i trobar-te 40 persones, i feu grups de 10 en 10. Mira, és que així és com vaig a descobrir, no és un triar, és un descobrir que primer que improviso, tinc bastanta qualitat en improvisar, improvisació, i després que li van agradar, perquè de fet és un ball, moure la pelvis i moure el cos en general, és que senta bé, saps? Passar un bon rato, compartir, sense pretensió, arribar enlloc, no arribarem enlloc, però sí que ho estem disfrutant al llarg del camí, tot això fa que ho surti d'allà. Com el grup, no? Vincles amb el grup, també, vincles amb elles mateixes, no? Descobriment del cos. Exacte, i és així com una d'elles em va dir, oye, jo tinc una sala i per què no comencem a fer classes? I així és com vaig a passar de la brocanta, jo treballava en un antic, vaig començar a... Brocanter, vols dir? Un brocanter, exacte. Vale. I, ets així com vaig a començar a donar classes. I a poc, el fet de fer classes 2 cops a la setmana, jo me'n vaig adonar que alguna cosa estava canviant amb mi mateixa, la relació amb mi mateixa i amb els altres. I vaig a començar a anar cavant amb allò. Què creus que va ser això? Home, el fet de moure... Exacte, una part del cos on... ben bé guardem sovint força d'emocions, és una memòria, de fet, la pelvis, no? És una gran biblioteca emocional, i per mi va ser la part que calia mover, saps? Hi ha gent poder que ha de deixar anar el cap, però a mi feia falta realment moure aquesta part en concret, i és el que vaig fer. I els alumnes van començar a canviar amb tu, suposo, no? Va ser tot un procés metamòrfic. Home, m'imagino que sí, perquè ja després cadascuna va fent lo seu, no? Però jo, de fet, el fet, per exemple, d'estar en grup, en aquesta època no tenia ningú aquí en Catalunya, i era com... Has de ser molt... dur, també, no? És dur, sí, a vegades, no? Força dur, a més, amb aquesta condició que t'ho vaig dir, no? Anava fugint d'un home amb maltracte i tot això, doncs era bastant dur, però... Tot això era una font d'aliment, saps? Sentir-te part d'un grup, a vegades també te relaxa. No? I tant. I eren totes noies molt maques i doncs això, no? A donar-te que tens unes qualitats quan vens d'un lloc on t'han dit que no en tenies cap i mai, pues clar, és com una cosa molt agradable, m'agraden les dones, m'agraden el zurroi que fan les dones. Pues les 10 de dones és impressionant. Són més lloques. És impressionant. I tot això pues era com una font d'alegria per mi, no? Uh-huh. I després vaig decidir estudiar l'anatomia una mica, perquè anava a un osteòpata i li demanava, però saps, des que estic moguent això, estic notant que m'ha canviat tal i qual, em va dir, perquè no mires els llibres que es diuen Anatomia per al moviment, és una francesa que ho fa, i a més ho fa aquí a prop, a l'Eix, que fa cursos. Ah. I esclar, vaig comprar els llibres, però jo ja tenia el cap bastant ple de tot, i no podia més posar, o sigui, no podia posar més dins, no? Però sí que l'oferta d'un curs... Clar, més semblava... que llegir, sinó més pràctic, no? Exacte. Sigui, experimentar-ho. Sí, exacte. No d'empapar informació... Sí, perquè això a mi no... Ho puc fer, però no és la manera per mi d'aprendre. Bueno, perquè ha escut el seu mètode, no? Hi ha gent que necessita llegir molt abans d'actuar, hi ha gent que al revés, necessita actuar abans de llegir. Serà posterior, sí, segurament, no? Exacte. I doncs va ser el cas de que... Bueno, de que va proposar un curs de perineu. I jo quan vaig... Per qui no sàpiga què és el perineu, per la gent que ens està escoltant que no sàpiga què és. El perineu és, tot és un ensemble de músculs que tanquen la pelvis, però per les dones també té és el sostén de la bufeta, de la vagina, de l'úter, del recte. O sigui, per les dones que anem parint i tenim realment tres forats, perquè els homes només en tenen un, és molt important pues, que la qualitat d'aquests músculs estiguin bé, saps? Mm-hmm. I que sigui una zona també vivida, per tot el que hem dit abans, no? Mm-hmm. És una zona important. Que interessant. Apassionant. I realment he de dir que jo em vaig apuntar, tenia 30 anys, eh? Em vaig... Bueno, que en tinguessis 74, oi? Exacte, però i pensava, bueno, ben bé el periné me sembla que és per aquí, per allà, a baix, saps? I vaig arribar i la primera pregunta que va fer... On és el periné? I realment me vaig sentir estúpida perdida de dir, hauria pogut mirar-ho com a mínim un diccionari, no sé què, no sé quan. I després me vaig adonar que de tota forma, del grup de 25 persones, si no havies passat per l'etapa mare... Ja, no sabies on era el periné. Exacte, quan tens ja el periné destrossat i que t'anuncia almenys que això no té... Bueno, sí que té una recuperació, però bueno, que... Pues clar, me vaig quedar així com dient, però això no pot ser, no pot ser. O sigui que el que jo sento creixent des de que estic moguent la pelvis té un nom i això que estic sentint és una dècima part de la que podria sentir realment. I clar, me vaig a caure com el Bèlix, saps, en el marmitó aquest, en la sopa màgica. I vas dir, bien, he trobat el meu camí. Exacte, vaig saltar dins de la meva pelvis i a més soc rutinari, o sigui, tinc, quan alguna cosa m'agrada, li puc donar volta i volta i volta i volta i volta, però força, o sigui, sense mai cansar-me, i és així com vaig realment a enfocar després el treball de dansa oriental cap al perineu. Però tot això és com un paral·lel amb el que jo anava descobrint realment. I de poc a poc, amb la Blandín, vaig fer un curs del perineu, del perineu segon, després vaig estudiar la respiració, la columna, com caminem, en fi, vaig a fer tota la volta al cos, bueno, més o menys, no? Encara em podria fer, òbviament, molts, però vaig poder lligar les diferents parts del cos. Però està bé si ho aprens, poder-ho experimentar tu, llavors poder-ho transmetre, perquè si ho has experimentat saps de què parles. Exacte. No? És bàsic, també a vegades per un terapeuta, no? Bueno, a mi m'ho sembla. I de fet, tot el treball del perineu ho vaig anar introduint, però molt a poc, perquè era força... Molt interessant, però també força dur per mi, per el que t'he dit abans, no? De la memòria que porta una pelvis. Que no sabem què porta, no? Home, segurament... La memòria es va desfent, o sigui, ets conscient del que hi ha? És un procés, o és un procés que un dia de cop t'agafa una catarsis brutal? O depèn de la persona? Suposo que depèn de la persona i del mètode també que vagis fent servir. Si és progressiu o és explosiu. Exacte. I de fet la Blandín el que té és, jo crec, una manera de fer arribar-te les coses amb molta sensibilitat, amb un poc a poc, sense repte tampoc, també, I jo m'ho vaig agafar també amb tranquil·litat, perquè tenia força treball amb la pelvis amb, i amb moltes coses, i vaig pensar, mira, he arribat aquí a Catalunya, no tinc més força per tirar més endavant, així que cauré i a poc tornarem tornaré. Exacte. O sigui, per mi va ser un procés lent, i ho agraeixo que ho hagi sigut, perquè també era dur. I tot aquest treball fet ho he introduït també a poc en les classes, a mida de lo que jo ja podia digerir. Clar, no explicar-ho el primer dia que ho sent, sinó deixar-ho posar, no, pair, assimilar. Exacte. I dir, vale, doncs ara d'aquí un any, o ara em veig en cor de transmetre-ho. No? Exacte. A més, hi ha moltes paraules que avui puc fer servir sense cap vergonya, sense forçar-me, però en aquest moment eren molt, molt, molt dures encara per mi, dir-ho, saps? Mm-hmm. I doncs, bueno, que interessant. Ficarem una altra cançó, perquè si no llavors xerrem durant molts minuts, sí, l'estona, és fantàstic, però tenim ganes d'escoltar en Jacques Brel. Le Ville s'endormir, no? Exacte. Sí, dic bé? La pronunciació... Sí, està bé. Està molt bé. Està força bé. Està força bé. Per què aquesta cançó que has triat? Pues és per el que te vaig dir abans. El Jacques Brel porto 4 anys. O sigui, escoltant Jacques Brel sense cansar-me mai, mai, mai. I per què en aquest concret aquesta cançó? Però no ho sé, que m'agraden totes i ja està. Ja que la veu d'aquest senyor, molta gent que ha fet aquest programa, fa anys, temps que el faig, i molta gent ha triat cançons de Mequite Pa, alguna cançó de Jacques Brel, que té una veu que canta des de dintre, des de l'emoció, i això, cada vegada que l'escoltes, t'aprens alguna cosa nova, i per això agrada escoltar-lo, crec, sí, personalment. Sí, i a més, t'he de dir que les paraules del Jacques Brel, o sigui, sí, qualsevol canció, per mi, són... Bueno, les... Els catalans, no ho sabem gaire, no l'entens prou, no? És el que faltaria. Però encara que no escoltis o entinguis les paraules, el que tu, sí, dius, no? De la emoció. Sí. I després, la música és aquesta que sovint hi ha orquestra i a mi m'encanten. Quan hi ha un tot ple de músics enrere, saps? És un... no sé... que m'encanta, lo podria tornar a sentir 100.000 vegades encara, la mateixa canció. Gràcies per existir, Jacques Brel. Sí, gràcies. Disfrutem-lo. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles bœufs dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi. Mais on ne m'attend point, je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai. vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante. Je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas comme chante un certain qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait. Aquí seguim amb la Maril, disfrutant d'una conversa agradable amb una gran dona que està fent molta feina, com totes intentem fer, no?, en aquesta vida, i aprenent sí, coses de nosaltres, de la gent que coneixem i de tot plegat. Sí. Estàvem parlant del Periné, de les classes, de la teva... Bueno, aquesta senyora que feia els cursos a l'Eix, no? Sí, exacte. Sí, què sí. passa a partir d'aquí? Què va passant? Pues ben bé, que va passant que, bueno, al mateix temps és tot un paral·lel, no? Diferents fils a la mateixa hora que vaig anar estirant-se, diguéssim. Uh-huh. Com te vaig dir, he arribat aquí bastant fotuda i vaig anar-hi a una osteòpata, la Sonia Marcos, que va ser la primera que em va rebre i realment... va ser un treball fantàstic. Sonia Marcos, ho apuntem. Sonia Marcos, exacte. Que després, bueno, aquí en Girona estic fent classes, proposant classes amb, on treballa ella també. Està a Girona, ell té consulta a Girona. Exacte, a Girona i en la Bisbal. Uh-huh. També hem portat juntes el que era el taller de la dona per, bueno, donar una mica més d'informació sobre el que és el perineo, com treballar-ho dins del ball, uh-huh. que força sovint és una manera, després d'un part, dient, bueno, ara contraure i soltar, no? Contraure i soltar. I, clar, tothom s'avoreix al cap de res, al cap de poc temps, a més tens una criatura petita, en fi. Massa tard, d'alguna manera, encara que mai, sigui massa tard. Bueno, total, que la... S'ha de fer la prevenció, vols dir, no? Prevenció, exacte, sí. I després, un cop després, oferir-ho a través del moviment, que és més agradable, sí, no? Sí, i més divertit, també, clar. No? Oblidar-se una mica de la idea de tinc que fer-ho. Ja, vaig a dir, si no, vaig a jugar, com si fos un joc, no? Exacte. M'agrada ballar, m'agrada la música ara, per exemple. Que vaig a deixar-me anar. Exacte. Que em vagi important algú, també, mm-hmm. perquè força portem tot nosaltres. Mm-hmm. No és pas el meu cas, perquè no tinc fills i tot això, però el plan de... Ho he de marcar jo tot, que, clar, en algun moment jo també he de rebre, no? Si no, què? Doncs, bueno, ben bé, així, després de l'osteopatia, encara me quedava un dolor a la cama. I un dia, fent un curs de dansa oriental, una noia em va dir, això és que has de fer shiatsu. I no sabies què era el shiatsu, tu, des de llavors. Bueno, no tenia... havies sentit a parlar, però... No, mai. No. Sí, no tenia ni idea, no, ni puta idea de lo que era... I bueno, li vaig demanar també a la meva massatgista, la Gina, que en aquesta època també me feia massatge, i em va dir, ah, tinc un superamics en la Bisbal, que es diu el Domènec, i és boníssim, no sé què, i vaig anar-hi. A provar, com a provar, com a exacte. Me van dir que havia de fer shiatsu. Bueno, i vaig a fer la sessió de shiatsu, I ben bé a la setmana vaig anotar un canvi, però un canvi tan evident, brutal, de millora, i vaig pensar, a veure, què he fet de nou? Què ha passat? Què ha canviat en la meva vida? Perquè encara treballava en el Brocanter, estàvem fent les classes, però vull dir que... I vaig pensar en Shiatsu. I li vaig trucar a aquest noi i d'aquí, durant ben bé 2 anys i mig, bueno, no sé, però cada mes, cada 15 dies, vaig tornar-hi amb el Domènec, que a més era un home i en aquest cas no parlava mai. O sigui, hem triat, crec, ben bé un any i mig en parlar-ne una mica més, saps? Era un lloc on arribava i silenci. I això he de dir que també... No explicaves la sessió, tampoc? Bueno, no. Com estàs? Bé, on te fa mal? Aquí. Alguna cosa més? No. Vinga, vinc. Però també està bé, perquè a vegades les dones... Taca-taca-taca-taca, no? I anar a un lloc que sigui reflexió i de relax i d'estar... No? Sí. És una altra manera d'aprendre, també. Exacte. I, de fet, va ser el que em va donar Catalunya en general, sabe? Un buit. Ningú. Amb qui parlar, amb qui mentir, amb qui somriure, també, que això és important. I aquest home que me donava, sense que jo li digui una paraula, me donava el que realment, el que me calia, perquè me vaig resfer completament. Físicament, emocionalment, va ser tot un procés, ja t'ho dic, 2 anys i mig, fins al cap de que vaig dient, mira, pues ja m'agradaria saber una mica el que hi ha enrere d'aquest efecte tan potent. I a més seria una manera de lligar amb l'anatomia, que estava encara estudiant amb la Blandín, no? Ja et dic, va ser una manera de juntar-ho tot. No? Què és el shiatsu per la gent que ens escolta? Bueno, el shiatsu és una teràpia que ens ve de Japó, és un tipus de massatge, encara que es faci vestit, es fa en un futó i es treballa sobre els meridians. És a dir, que els òrgans tenen una energia vital i es va repartint en tot el cos. Treballen junts i és possible que hi hagi desequilibris, que siguin d'ordre emocional, físic o energètic. Perdó. No, i doncs el shiatsu en moviment, perquè és una branca més moderna, però el shiatsu treballa sobre la circulació correcta, diguéssim, d'aquesta energia. No? Aquests canals, no? Que no hi hagi cap obstrucció o doble carril, diguem, que tot circuli amb equilibri. Exacte. I el shiatsu en moviment, que és una branca més moderna, també li dona molta importància en la relació que estableix amb el client o pacient, com bueno, li diem client, no? Perquè de fet està aquí també per treballar d'alguna manera i per dir, però aquí no vull, és a dir, que estem tots dos fent una sessió, però no és que el terapeuta estigui aquí per dirigir, dirigir. Estem tots dos a experimentar. I realment... Oh, vaig fer una sessió amb tu, vaig fer una sessió primer, una mostra gratuïta, després una sessió, i m'ha encantat. Sí. És molt agradable, a més no... Te mouen, però és molt, molt orgànic, no?, tot plegat. Sí, però encara, insisteixo, és molt agradable, millor que t'hagi agradat, però realment no és pas un massatge de benestar en el mateix moment. És de feina. Llavors hi haurà moments que és agradable, però hi haurà segons quines zones que desen la llaga, diguem-ne. Exacte, que no sigui pas tan bo, però a vegades el dolor el podem agafar, saps? Hi ha dolors que a vegades no podem fer-ho. El fet d'estar acompanyat, per exemple, és força important per poder, pues això, enfrontar-se a coses, sí, com dolor. I el cos, encara que no sigui pas la pelvis, té moltes memòries. O sigui, te pressionen un punt i de sobte brota un dolor, unes llàgrimes, una alegria, en fi. És qüestió d'anar remoguent i diuen que el shiatsu comença realment quan termina la sessió. És a dir que... El cos ja fa el seu treball per trobar l'equilibri. Per això que deies abans, que entres els meridians a nivell emocional i a nivell energètic. Sí. Tu ets capaç de reconèixer com a terapeuta o et deixes guiar una miqueta per el que el cos... Home, al llarg de la sessió, de tota forma, no hi ha pas planificació de la sessió. Vale, tens unes coordenades i a partir d'allà tires. Exacte. Tu, per exemple, em dius, mira, és que tinc molt mal de cap i a més no digereixo bé. per exemple, ja tinc unes línies, vale, no? Per anar higiene treballant l'estómac, però a vegades la, no? La part emocional pot ser que vagi afectada en aquesta part també, no? Poder, exacte. I doncs ja seria un fil conductor, però sobre la marxa anem veient el que va sortint, com te mous tu, com es mou el teu qui, no? Que diguéssim, és a dir, l'energia que qui o prana o no, i cada el chi, no? Sí, exacte. Seria, el mateix que es treballa amb el tai chi, amb el qigong. Vale. En fi, és la mateixa energia, diguem-ne. Sí, sí, sí, sí, sí. I és força, bueno, jo sóc convençuda, no cal creure, perquè a vegades la gent pensa que cal tenir fe. No, és basat en la medicina tradicional xinesa, que porta més de, bueno, ara si són 2.000, 3.000 anys funcionant, vull dir que no són coses que s'han de, encara que no siguin visibles, estan estudiats i més que comprovada que funciona. No és qüestió de fe. Saps? Totes vegades la gent peca, no? Per dir, ui, si creus, bueno, aviam, però hi ha coses que, és això que dius, no? És com l'acupuntura, si vas en uns punts... Però... Home, de fet, és, el shiatsu ben bé es fa pressió amb els dits... Que és la digicopuntura. És, exacte, és el que havia abans d'agulles, també s'utilitzava amb els dits. Perquè fas la pressió en el lloc. Exacte, i a més hi ha una cosa també força molt important, és el contacte. O sigui, el contacte humà, el simple fet exacte de poder entrar en contacte de pell a pell, o encara que no hi hagi de pell perquè ja et dic, es fa vestit, però és força regenerador, sense pretensió, veiem el que hi ha, no te vaig a solucionar la vida ni pretenc, no, és, no, a veure, yeah. Igual que tu fas aquest programa de trobada, el que estàvem dient abans, no? És una trobada humana. Mm-hmm. I és espontani com estava sortint ara, no? Sí, perquè... sí. Vull dir que hi ha una mica les preguntes prèviament establertes, sí, de què volem explicar, però llavors ens deixem anar i passa el que passa. Exacte, a veure el que surt i... I qui no, que no escolti. Exacte. Ja està, ho passem bé mentre ho fem. Exacte, i si t'ha agradat, doncs pues torna a veure-me, perquè a més, lo del shiatsu... Bueno, jo tinc aquesta imatge perquè és així com ho vaig viure, en carn pròpia, no? És que et fan un shiatsu, és com tirar una pedra amb un lac, i el primer que veus és la pedra fa com ona, sí, sí, ondes, no? Mm-hmm. Però encara que ja hagi desaparegut la pedra, encara segueix cap a baix, cap a baix, cap a baix, arriba al terra i pum, encara que no escolti soroll, sí que es levanta una mica de sorra. Mm-hmm. I tot aquest procés va lentament i és un procés molt, molt profund. El shiatsu treballa realment en profunditat i poder, encara que no estiguis conscient, els resultats van sortint molt més endavant. Per això te deia, no és pas un massatge de benestar a molts dies que fan bon olor, encara que es pugui fer, i està molt bé, perquè crec que tothom hauria de cuidar-se més una mica els mimos cap a un mateix. Sí. O sigui, regalar-te, no? Alguna cosa d'aquestes, i que et toquin, no? Sí, que et toquin, que et toquin, que et toquin, que et toquin, que et toquin, sí. I sobre si ho fa, sap on te toca encara millor? Sí. Pel cos i per l'ànima. I tant. Seguim. Sí, creem una altra cançó, perquè ens enrotllem com unes persianes, sí, i se falten dos temes, exacte, i tenim un quartet d'hora. Doncs, aquesta és la que vas portar tu, no? Que t'he demanat, sí, de trobar. Sí, la cançó de True Blood, Soundtrack Bad Things, de Jace Avery. Exacte, de la sèrie True Blood, que és, avui en dia és una sèrie que em fa una gràcia terrible, que és super catxonda, en el sentit de que té gràcia, és una mica eròtica, té aquest punt de no és seriosa, saps? Fa una mica de... Ai, ara no me surto per la paraula. Bueno, és igual. Endavant. També és molt... És una mica lo del Elvis. A descobrir l'Elvis vaig pensar, ostres, pues clar, està inspirat una mica. Són aquestes músiques molt, molt sensuals. Ho trobo. Disfruteu-la. When you came in the air went up, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Can't to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. is true. I wanna do bad things with you. Okay. Shadows that filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Seguim parlant a la Marilyn, tan a gust, tan agradable, tot plegat. I ara m'agradaria que ens expliquessis una miqueta, sabent la teva trajectòria, com has après a interioritzar tant el shiatsu com la dansa, el periné, com és la teva rutina actual, com ho gestiones? Bueno, ho gestiono, és a dir, que cada dia... A partir de classes, exacte. Dones cursos, tens consulta... Pues, tot plegat. Explica'ns-ho, perquè volem venir. Doncs així, el que és la dansa oriental, ho vaig anomenar terapèutic, perquè havia que posar-li un nom, però ben bé no és pas la dansa tradicional oriental, sinó que és bé un treball on m'interessa la pelvis, la llibertat de moviment de la pelvis, com repercuteix amb el resta del cos... I, clar, introduint també tot el treball del sòl pèlvic i, bueno, això tot plegat ho faig en classe, en la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà. A la Bisbal d'Empordà. També faig classe a Barcelona, on tinc una consulta, és una doble consulta, diguéssim. La proposta comença ara al mes de febrer, mig febrer, és un treball enfocat molt, molt a la pelvis. Una primera part pelvis, encara sí, en moviment... No és pas realment dansa oriental, però sí que hi ha moviments de dansa oriental o qualsevol altra dansa com podria ser africana, en fi. La idea és moure, ser des de la pelvis. I després està l'altra part, que seria perineu. Primer arribem a la pelvis, perquè encara que ho pugui moure, força sovint no la sento exactament, no l'acabo de sentir. O de localitzar, a vegades. També. Sí, de localitzar, això seria el primer. Però, vale, sí. Per mi, per exemple, me'n vaig adonar que jo podia moure la pelvis, però no la sentia. I clar, és un fet, això, de que podem mover sense sentir. Realment podem viure la vida sense viure-la realment, no? Sí, és una miqueta el mateix, no? Exactament. Hi ha gent que s'aixeca al matí i dius, què he fet avui? I dius, home, si no has sigut conscient, has sigut un dia de la teva vida. Exacte. Has estat un dia en fer-ho. Sí. Siguem capaços de disfrutar cada moment perquè l'estem vivint. Exactament. És exactament això. I doncs tant el que és la dansa com el shiatsu és una espècie d'enxufe a la vida, saps? Olé. És el que em va fer a mi, és l'efecte d'arribar enxufant-me i agafar la corrent correcta de la vida. Perquè fins a arribar-hi cap allà ja et vaig dir el maltracte, a més drogues, tot això anava ben bé en sentit contrari no? de la vida. T'anava enfonsant, no? Exacte. Doncs això ho treballo cada dia, o ben bé amb classes de dansa a la Bisbal... Perquè clar, la Manet té un blog, que us el direm ara, i l'apuntarem al blog del programa nostre, de ràdio, Quart FM, parlem.blogspot.com, que el seu blog és siatzuidansa.blogspot.com. Exacte. Siatzuidansa, perquè he vist que hi havia això de la Bisbal apuntat dels cursos en el blog. Exacte. No? Vull dir que la gent, si vol recuperar la informació de quins dies fas classes, on poden adreçar-se a venir... Tota la programació està en aquest blog, Shiatsu i Danza. Vale. Ho he posat en castellà, excepcionalment, però bueno, és així i trobaran la programació tant en la Bisbal i llavors com... Barcelona, és això que deies, fas una doble teràpia, no? Sí, exacte, és un enfoque una mica diferent, no és pas tant dansa oriental, sinó un treball de cos, pelvis i perineu. I després també el que faig és teràpia amb el shiatsu en moviment. Això ho porto d'aquí a Girona, en el centre Gestalt de Girona. Un lloc preciós. On exacte, fantàstic. Allà que era la força, supercèntric. Exacte. Els secrets ciutadans, la gent no s'ubica, on hi ha el Museu del Vi, doncs trenques a l'esquerra, puges un per sobre la bodega i ja està. Sí, de fet, tu i jo ens hem conegut en un dia de portes obertes que fem amb el meu company de treball, que és l'Ignasi, i tornarem a fer-ho d'aquí a un mes, me sembla. Sí, hem decidit de tornar a fer-ho cada dos mesos, no? Perquè la gent vagi provant. No, està molt bé, perquè de fet, quan ho provo, a vegades fa una mica de mandra, si no coneixes el terapeuta, sí. Invertir uns diners que t'han costat de amb algú no saps com anirà. Exacte. Ni què és. Però si ho has provat prèviament i t'han ofert la possibilitat de fer-ho gratuïtament, dius, val, aquesta persona m'agrada, tinc ganes de provar-ho, llavors sí que tens ganes de fer la inversió. Exacte. O la fas, tindries diners a l'altre costat per poder-te-la regalar, no? Sí, exacte. Doncs és una bona manera de fer màrqueting, és una bona idea perquè la gent us conegui també, no? Sí, sí, així és que ja ho sabeu. Sí. De tota forma, això també ho anuncio en el blog. Totes aquestes novetats, tant sigui una cosa com l'altra, van... explicat en el blog i després de lo que és Girona, la Bisbal, que sabeu també on faig perquè classe. On vius? Jo estic en Valcaire. Vale. Però faig mitja vida a Valcaire. Perquè si tots els llocs que has d'anar, sí. Doncs el cotxe vas amunt i avall tot el dia. No, però menys que abans, saps? Perquè abans sí que anava realment a tot arreu amb cotxe. Però ara el que faig és mitja vida a Barcelona del dimarts al divendres. Perquè treballo en un centre en diagonal, i després també tinc consulta privada els dijous, als matins, allà en Barcelona. Llavors et quedes allà a fer-ho tot, no vas amunt i avall, fas molt millor. Exacte, no, em quedo, i així és més... Descanses, disfrutes... Exacte, sí. I també una proposta, me demanaves, per què gitanes? Perquè vaig estudiar les danses cíngares, i és una dansa que m'encanta, és una art branca també de la dansa oriental, i la proposta està feta aquí, en Girona, en el centre Itza, que porta la coral. Ai, és que mai me'n recordo de... Més o menys la zona, perquè la gent s'ubiqui. Més o menys a prop de la plaça Catalunya. Vale, pel barri vell de Girona, diguem-ne. Exacte, sí. I bueno, hi ha la proposta també de dansa gitanes a divendres i bueno, mereix la pena perquè és molt divertit. A més és una dansa molt més de la terra, saps? O sigui, ben, si estàs en manca d'arrels, no sé si ho he dit bé, d'arrels. D'arrels. Això, d'arrels. Raïces. Exacte. La dansa gitana cíngara realment és de peu al terra i la pelvis sempre en moviment, moviment, moviment, però ja uns moviments més també de la terra, més de camps, saps? Sí. I això quin dia ho feu? Perquè la gent... Els divendres. El divendres a la tarda. I sí. Comenceu ja ara, al febrer. Exacte. I el preu? Perquè la gent sàpiga una miqueta... Me sembla que són 35 euros al mes. Està molt bé. No, està per saber. Està molt bé, sí, bé. Sí, sí, sí. És el que pagues per una dansa de qualsevol espai o escola. Sí, sí, a més l'espai és fantàstic i també a la Bisbal és el mateix. O sigui, no, són 40 euros a la Bisbal, però l'espai també és molt, molt agradable, o sigui, són ja llocs on... Mira, és el normal, és el preu que hi ha. Es paga, bueno, i també heu de viure els terapeutes, no? Està clar, no pots, has de pagar un preu sí. Que permet a l'altra persona poder-se seguir formant primer, que això té un cost, i a la vegada seguir-se puguem movent per oferir aquest treball, no? Sí, a més la idea amb les classes que dono no és pas que sigui només una classe a la setmana, sinó que t'emportis una mica el treball a casa. És a dir, que tot el treball d'estirraments, al terra, miro molt de que sigui un profiti per tot el cos, exacte. I amb aquest procés de a poc anem millorant, saps? Ballar com Shakira no ho farem. La veritat. Ni ho pretenem. No, però perquè a vegades, és que vull fer com la Shakira. Doncs pues sí, la veritat és que Shakira balla bueno i se ho ha de passar pipa, però realment el que fa Shakira és bastant dolent per al cos. O sigui, el moviment espectacular és bastant dolent, saps? Mm-hmm. És maco, cert. Però té les seves conseqüències. Pues moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer molt gran. Alguna altra cosa, alguna altra anècdota, alguna altra... cosa que vulguis compartir dels xats o de la dansa, sense dir noms, alguna experiència divertida, algun aprenentatge, algun, algun pacient que t'hagi dit, mira, el que m'ha ajudat això o l'altre? Bueno, no, ben bé, mira, gràcies a tu per aquest programa, perquè ha sigut un plaer, com ens hem trobat, sí, com s'ha, sobre la marxa, com ha sortit això de la ràdio, m'ha encantat, i bueno, i sí, bueno, agrair a tothom, perquè últimament estic com a la cima de la meva vida, saps? I realment me que sento... Que no, acabes de pujar molt més, home! Sí, poder, però saps d'això que te n'adones que realment estic superbé rodejada i m'ho deixo sentir d'alguna vegada, si sí, ja estic bastant relaxada per poder sentir-ho, que no pas ha sigut el cas tota la meva vida, i realment és un... És un bon moment, estàs en un bon moment. Sí, és un superbon moment. Home, també és bonic arribar aquí sol i ara tenir un entorn, no?, que t'agradi, que vius el que vols viure, això és un regal, vull dir, t'has sí, currat molt, t'ho mereixes, fantàstic, però olé, no?, la feina ben feta. Sí, exacte, i gràcies a tothom, als que hagi sigut al meu costat, saps?, perquè realment és important. Vols dedicar a algú especial? Vols que sigui el que escolti el programa? Vols dir algun nom? No. Tots ells. No, exacte. Els diràs en persona, tu eres aquell que vaig dir. Tu eres un d'ells. Exacte. Tu també. Tu també. Tu també, un d'aquests. Doncs pues moltíssimes gràcies. Acabarem. A tu, Imma. A tu. M'ha passat pipa. Vale, tornaràs. Espero. I tant. Quan vagis d'aquí un temps que vagis fent més cosetes i que ara tinguis una nova experiència o inclús un alumne, no?, que pugui explicar l'alumne l'experiència seva, no?, iniciant-se en aquest món de la dansa oriental, pues sí, del mira, moviment. Podria ser una molt bona idea. Encara que sigui una xerrada entre tres, també podríem improvisar-ho, no? Exacte. Ja. I passant-nos bé com avui. Exacte. Emplenem ahir el diàleg. L'últim tema que has triat és de Music Zom. Música Zom. Zouk. El Zouk és la música... Tinc una O i dic Zouk. Zouk, sorry. El Zouk és música de les illes caribenyes, perquè també tinc moltes ganes de ballar amb algú. Ah, sí, vull fer un anunci, sisplau. Hi ha algun home que li agradi ballar aquesta terra? Perquè realment... Que truqui al 6. És difícil trobar, eh? Sí que és veritat, sí que és veritat. Tothom es riu. Ah, oh, no, vull ballar amb algú. Els homes agafen la cervesa i miren. Sisplau. I mouen el peu. Clic, clic, clic. És pobre. A mi m'encanta, eh? I sí, ara realment tinc gana, saps, de ballar, perquè també se m'ha perdut tota la serietat, massa serietat que portava ja, i tinc gana de jugar, senzillament. I ballar amb algú és una manera de jugar. Segur que apareixerà, no pateixes. Sí, no estic pateixent, bueno, no pateixo. Però tens ganes de fer-ho, llavors falta trobar la persona adequada. Exacte, i el Zouk m'encanta, és... Aquest disco, el del Brel, és el que vaig sentir des de fa 4 anys en volta. I volta. És com un mantra intern, no? Sí, exacte. Una mica més, una mica més. Però jo me callo. No, home, no. Doncs pues moltíssimes gràcies, de veritat, de tot cor. Ha sigut un plaer molt gran i t'esperem quan vulguis, és casa teva. Genial. Gràcies i fins la setmana que ve. Dans moi frisson.